Добрый вечер. У Менску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Сегодня начался визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь, а 27 листопада в Минск приезжает российский президент Дмитрий Медведев. Политики возьмут удел у поседжении Междержавной Рады Евразес. С 1 студеня набудет моц постанова, якая, на думку белорусского урада, скорочая административный контроль за заробком керовников предприемства усих форм власности. Те можно назвать это решение кроком у бок либерализации экономики, чему разнявольвают заробок керовникам, але не шараговым супрацовникам. Про это размова в сегодняшнем Блиц-анализе. Гостем «Ночной свободы выников дня» будет трехразовый олимпийский чемпион, былый депутат Владимир Парфянович. Днями Парфянович заявил, что мае намер отмовиться от заснованной указом Александра Лукашенко державной стипендии олимпийским чемпионам, которые досягнули пенсийного веку. Так само, сирот иншага, у «Ночной свободе» в выниках дня репортаж с юбилейного концерта гурту «Нейродюбель». Как обычно у нас форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, передача «Барды свободы». Змитер Бартосик протягне у этой передачи оповед про творчесть Сергея Патаранского. И еще на протягу этой годины штотыдневая передача Максима Жбанкова «Культ огляд». Усё названое после огляду подеи у дня, сперша международные новины, за ими сочить Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Президент Злучаных Штатов Барак Обама наведает в наступном месяце Копенгаген для удела в международной конференции по змаганию с наступствами глобальных климатичных изменений. Обама прибудет в датскую столицу 9 снежня на шляху в Осло, где будет отримывать Нобелевскую премию миру. До опошнего часу удел Обамы у Копенгагенском саммите был под питанием. У обмеркования питания глобального потепления, на яким плянуется выпрацовать новое сусветное погоднение по скорочению выхлопов на замену Киотскому протоколу, избираются удел лидеры более як 65 краин у свету. Сотни тысяч мусульманов сегодня начинают хадж у святые города Мекку и Медину. Более як 2 миллиона мусульманов что год здесняют пилигримку у Мекку. Чекается, что сёлета колькость пилигрима будет меньше с причины боязи поширения свиного гриппу. Як на менее 5 человек загинули и 41 был поранен сегодня в вынику двух бомбовых нападов в паудневом шиитском городе Карбала у Ираку. Пакистанский антитеррористичный суд выставил сегодня обвинувачений 7 подозреваним у дотичности до нападу на индийский город Мумбай в листопаде летось. И президент Ирану Махмуд Ахмадинежад находится в Венесуэле для перемовы с президентом Уго Чавесом. Стасий Вашкевич с основными международными новинами. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подей у сирады, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями. У ночи месцами, а у день, у пераважно у полночно-заходней полови краины, невеликие дожди. У ночи и раницу по особных районах туман. Ветер полднево-заходний 5-10 метров за секунду. Температура у ночи плюс 2-7 градусов, а у день у Витебску, Могилеве и Менску 5-7, у Гомеле и Городни 6-8 и у Берости 7-9 градусов тепла. У Менску 22 годины 4 хвилины и зараз Сергей Обламейко за глядом белорусских подеев сирады. Супрать волковыского предпринимальника Владимира Осипенки выставлено обвинувачение в подрихтовце и теракту. На минулом тыдне такое же обвинувачение выставили Миколаю Автуховичу. Говорит вызволенный ранее поплечник Автуховича и Осипенки Юрий Лявонов. Что касается моей практики, то есть про 2005 год, то я вообще не вижу никаких оснований для таких выводов делать. Я же полгода вместе с ними отсидел, вот сейчас, в этом году. И мне полгода предъявляли все те же самые претензии, которые сейчас объявили Осипенко и Автухович. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев пачаў візіт у Беларусь. Ён працягнецца да 26 лістапада. 27 лістапада ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразес і маюць падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу, гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонид Заіка. Если Назарбаев с Лукашенко будет согласовывать позиции против России, тогда таможенного союза не будет. Таможенный союз есть согласование национальных экономических интересов. Интересы Казахстана, и России, и Белоруссии не совпадают, они не тождественны. 10% жыхароў Гомельшчыны перахварэлі на грып альбо працягваюць хварэць. Ад сённяшняга дня аднавіліся заняткі ў 90 школах абласнога цэнтру. Беларусь заняла апошняе 183-е месца ў сусветным рэйтынгу лёгкасці аплаты падаткаў. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філолагаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказвалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектываў далейшага супрацоўніцтва, гаворыць беларускі гісторык Васіль Варонін. Вялікія разыходжанні ў трактоўцы характара мовы, якая панавала ў афіцыйна справаводстве Вялікага княства Літоўскага. Па-рознаму я называю старая беларускай. У Літве апошнім часам намецілася тэндэнцыя адыходу ад гэтай характарыстыкі, называюць канцелярскай мовай. У Менску адбыўся круглы стол пра развіццё беларускага сектару інтэрнэту, так званага байнету. Паводле статыстыкі, інтэрнэт-паслугі ў Беларусі адны з самых дарагіх у Еўропе, і тэндэнцыі да лібералізацыі ў гэтай сферы пакуль што не назіраецца. Нягледзячы на ўвядзенне рэгулярных дзён цвярозасці ў розных населеных пунктах Беларусі, спажыванне алкаголю расце. За 10 месяцаў гэтага году сярэдняе спажыванне алкаголю дасягнула амаль 10 літраў. Сярод афіцыйна прызнаных алкаголікаў у Беларусі 45 дзяцей. Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Абламейка. А зараз некаторыя беларускія тэмы больш падрабязна. Сёння пачаўся візіт прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева ў Беларусь, а 27 лістапада ў Менск прыязджае расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў. Палітыкі возьмуць удзел у паседжанні міждзяржаўнай рады еўрапейска-азіяцкай эканамічнай супольнасці. Разам з Александрам Лукашэнкам Нурсултан Назарбаев і Дмітрий Мядзведзеў павінны падпісаць дакументы па мытным саюзе. Далей Алесь Дашчынскі. Афіцыйны візіт Назарбаева адбываецца пасля 9-гадовага перапынку, і ён працягнецца да 26 лістапада, а 27-га ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзярсавету Еўразес. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. Александр Лукашэнка ўжо выказаў сумнеў, што гэты саюз можа быць выгадным для Беларусі. Маўляў, Расія і Казахстан зарэзервавалі для сябе шэраг палажэнняў па найбольш адчувальных пытаннях. Да таго ж, гэтыя дзве краіны вельмі падобныя, бо маюць вуглевадародную сыравіну. Таму паводле Лукашэнкі яны будуць выступаць кансалідавана. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што мытны саюз прывядзе да ўзмацнення пазіцыі Расіі, а Беларусь і Казахстан могуць застацца на задворках. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леніда Заікі, наўрад ці Назарбаев будзе ўгаворваць Лукашэнку не зрываць падпісанне мытнага саюзу. Назарбаев настоящий восточный лис, и его больше интересуют перспективы, которые могут сложиться в этом. И есть вещи, в которых позиция Казахстана и Белоруссии может быть консолидирована, и она будет в пользу этих двух стран. Если Назарбаев с Лукашенко будет согласовывать позиции против России, тогда таможенного союза не будет. Таможенный союз есть согласование национальных экономических интересов. Интересы Казахстана и России, и Белоруссии не совпадают, они не тождественны. Напередодні посол Казахстана у Беларуси Анатоль Смирнов заявил, что мытный союз открыя магчымасць паставак казахстанскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і адтуль у Еўразвяз. Раней гэтаму перашкаджалі праблемы з транспартаваннем праз Расію, але калі будуць адзіныя тарыфы, то гэтая праблема адпадзе. Палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што гэтае пытанне можа абмяркоўвацца на сустрэчы двух кіраўнікоў. Размовы наконт нафтопроводу з поўдня на поўнач, ну, Одеса-Броди. Вядома, што ў яго ёсць праблемы з запаўненнем нафтай. Для гэтага неабходна казахстанская нафта. Будзе беларускі бок нейкім чынам старацца паўплываць на казахскіх партнераў, каб яны таксама далучыліся да гэтай ідэі. Вось такія размовы ідуць, вось яны вяліся, калі прыязджаў Ільхам Аліеў сюды. Але наколькі гэта рэальна і наколькі страна гатовая пайсці на такі крок, не ведаю. Палітолог Уладзімір Улаховіч мяркуе, што візіт Назарбаева найперш тычыцца двухбаковых стасункаў, а потым ужо саміту. Ён кажа пра жыццяздольнасць нафтавага супрацоўніцтва паміж Беларусью і Казахстанам. Ну, але ёсць пэўныя тэрміны распрацоўкі гэтага пытання і ёсць фінансавая аснова. Ну, беларускі ўвогуле распрацоўкі усе варыянты распрацоўкі нафты, якія магчыма вось дадаць. Таму што гэта сур'ёзная справа і вельмі важкая для развіцця беларускай эканомікі. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, беларускі бок разлічвае, што мытны саюз дасць якасна новую магчымасць доступу на расійскі рынак, верне тыя ідэальныя умовы, у якіх працавала эканоміка да крызісу. Але гэта малаверагодна, улічваючы ўзмацненне пратэкцыянісцкай палітыкі той жа Беларусі. Казаць аб тым, што гэта будзе паўнацэнны такі эканамічны саюз, нейкай міні Светная гандлёвая арганізацыя, гэта вельмі цяжка і складана казаць, бо беларускі бок апошнім часам не зніжаў гэту пратэкцыянісцкую сваю палітыку, а наогул больш яе падвышаў. Гэта будзе дагабут такі. Кожная краіна будзе істотна выгандлёваць для сябе лепшыя ўмовы. Эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парышы Светлагорскага раёну. Прыгрэліся апазіцыянеры ў цёплых месцах. Відаць, няблага ім жывецца. Робяць выгляд, што змагаюцца з рэжымам, а насамрэч толькі ўмацоўваюць яго. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нас прыблізна праз гадзіну. Беларусь заняла апошняе 183-е месца ва ўсесветным рэйтынгу паводле лёгкасці аплаты падаткаў. Гэты рэйтынг падрыхтавалі Усесветны банк, Міжнародная фінансавая карпарацыя і кансалтынгавая кампанія PricewaterhouseCoopers. Як да такой ацэнкі паставіліся ў беларускім урадзе і ў бізнес-колах Беларусі, высвятляў Валер Каліноўскі. Паводле штогадовага даследавання пад назвай «Выплата падаткаў 2010. Міжнародны агляд», па колькасці падатковых плацяжоў Беларусь займае 177-е месца, па колькасці часу, які трэба патраціць на іх ажыццяўленне, 181-е месца. У Беларусі бізнес губляе на аплаце падаткаў 900 гадзін у год. Да прыкладу, в Расіі на гэта патрэбна 320 гадзін, у Эстоніі 81 гадзіну. У агульным рэйтынгу падатковая сістэма Беларусі займае 7-е месца ззаду, 177-е. У Міністэрства фінансаў Беларусі знаёмыя з гэтым дакументам, часткова з ім пагаджаюцца, часткова спрачаюцца, але ў цэлым абяцаюць далейшае ўпарадкаванне падатковай сістэмы краіны. Супрацоўніца Міністэрства фінансаў Беларусі Алена Сліжэўская зазначыла свабодзе, што ў аўтараў рэйтынгу свая метадалогія, і беларускі ўрад мяркуе, што не ўсё імі было ўлічана. Прычым этот рэйтынг заглаўлен он как на 10-й год. Но, по сути, он берет в себя те изменения, которые были в 2008 году. То есть он немножко как бы идет с опозданием. Поэтому в любом случае мы думаем, что в следующем году у нас будут гораздо более хорошие позиции. Паводле спадарыні Сліжэўскай, во ўраду есть адпаведныя планы працы дзеля ўдасканалення падатковай сістэмы. Каждый год что-то вот меняется, у нас улучшается. То есть сейчас опять-таки там оборотные платежи убираются, там налог еще один отменяется. То есть, в принципе, это работает постоянно. Периодичность подачи налоговых деклараций тоже сокращается. То есть какие-то были помесячно, теперь поквартально. То есть все последовательно идет. Вот поэтому я думаю, следующий год он даст там подвижку. Вядомы беларускі бізнесовец Васіль Шлындзікаў перакананы ў праўдзівасці нізкага месца беларускай падаткавай сістэмы ў рэйтынгу. То, што она вообще не годная, то это мнение мое однозначно. Это, значит, эта система и создает все проблемы большой степени, которые существуют у нас в промышленности. Разам з тым, спадар Шлындзікаў зазначыў, што цяпер з'явіліся пэўныя пазітыўныя зрухі ў галіне падаткаабкладання малога бізнесу, якім ён непасрэдна займаецца. Да, делается, что-то начало делаться, да, но все это без системы. Чувствуется, что нету единого мозга. мозга, который направляет весь этот процесс, а есть в основном лоббирование. Каждый как бы под свою сторону, и казалось бы, и вроде и нормально, а с другой стороны полная абракадабра. Про складанность белорусской податковой системы шмат говорят и замежные инвесторы. Чжань Юалинь является представником у Беларуси китайской национальной корпорации по замежным супрацовництве. Корпорация ведет реконструкцию менских ЦЭЦ-2 и ЦЭЦ-5. Он закликает белорусские влады переймать европейские стандарты у податковой системе. Налоги, я вижу, что налоги регулируются в сторону уменьшения. Или сейчас, например, поменяется там единый там налоговый тариф в отношении, например, зарплаты. Раньше было и только для зарплаты, там было много налогов, отчисления, туда-сюда, там. А теперь единый. Для нас это легче. Урад Беларуси поставил задачу ближайшим часам увести лик 30 краин с лепшими умовами для ведения бизнесу. Але для досягнения этой меты влады берутся найперш за те процедуры, якія легче поддаются реформованию. Такие, как регистрация предприемств, электронная подача декларации и иншие. До податковой системы подступиться тяжей, личить экономист Сергей Цалы. То, что наша система значит, очень запутанная в плане вот налоговой системы, это да. Вроде как наши это дело осознают, но вы же видите, как трудно происходит продвижение по этим вопросам. То есть вот было решение в этом году убрать оборотные налоги и заменить повышением НДС. Но первую часть вроде договорились, а вторую повысить НДС до 12% вроде пока не получается. У 2007 году незалежные аналитичные центры Мизеса и Стратегия подали во урад конкретные пропановы на конт того, как спростить податковую систему так, как бизнес платил податки 3 раза на год, и каб их было только 3. Як свідчыць один з аўтараў проекту Ярослав Романчук, ніякай реакції з ураду дагэтуль няма. Беларусь заняла апошняе месца ва ўсесветным рейтингу паводле лёгкасці аплаты падаткаў. Тэму падрыхтаваў Валер Каліноўскі. Бліц-аналіз свабоды. З 1 студзеня мае набыць моц пастанова, якая, на думку беларускага ўраду, скарачае адміністрацыйны кантроль за заробкам кіраўнікоў прадпрыемстваў усіх формаў уласнасці. У прыватнасці, пастановаю прадугледжваецца парадак устанаўлення павышанага каэфіцыента звыш 5 для кіраўнікоў арганізацыі прыватнай формы уласнасці, якія не ўваходзяць у сістэму міністэрстваў, а таксама для кіраўнікоў банкаў. Ці можна назваць гэтае рашэнне крокам у бок лібералізацыі эканомікі? Чаму разнявольваюць заробак кіраўнікам, а не шараговым супрацоўнікам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў. Як можна расцэніць гэтае рашэнне? Наколькі па-вашаму можна сапраўды называць гэта крокам у бок лібералізацыі эканомікі? Я б тут цікава заўважыў, што вось у ЗША нейкім чынам апошні год наадварот змагаюцца супраць занадта высокіх заробкаў кіраўнікоў кампаніяў, ну а ў Беларусі вось вызваляюць гэтыя заробкі. Па-першае, гэта мае слабыя адносіны да лібералізацыі, таму што калі прадпрыемства дзяржаўнае, то хай дзяржава і ўстанаўлівае заробкі кіраўнікам гэтых прадпрыемстваў, а што датычыцца прыватнай уласнасці, там ёсць уласнікі, і хай яны вырашаюць, колькі патрэбна плаціць менеджерам. У рынкавых адносінах выяўляецца, што у менеджераў таксама ёсць талант. Пры адной і той же адукацыі розныя менеджеры досягають зусім розных виніків. І там власники можуть платити тому менеджеру, хто десь досягнув добрих виніків і добрих заробків, може більше у 20 разів. Це їх справа. Але ж ті менеджери, які провалили предприємство, вони вже на ринку праці коштують значно ніже. Це значить, що у ринкових відносинах заробки менеджерів можуть бути самі різні, і вони залежать не від середніх заробків, на іх прадпрыемства, а ад других вынікаў. Ось дзяржава пачала якраз самых вялікіх кіраўнікоў, але пакуль няма ніякіх рашэнняў, калі не памыляюсь, якія тычацца ўвогуле механізма налічэння заробку на беларускіх суб'ектаў эканомікі. Ну, гэта не лібералізацыя, не крок да рынкавых адносінаў, гэта крок да павышэння, можа, заробкаў менеджэраў або дырэктараў дзяржаўных прадпрыемстваў, бо яны зараз не вельмі хочуць працаваць у такіх умовах, ну, багато з іх, так, якія стварыліся. Тут вельмі цяжка Лукашэн, ланку найти добрых директоров. Шмат, какие из них уже съехали в Россию. И он все-таки разумеет, что эти люди повинны зарабатывать больше, чем они зарабатывают, когда они добро працуют. Або их не будет просто. Вообще, самое главное, что по-ранейшему застается тарифная сетка, и я изменять, пока никто не собирается. Нет, такой намер был. Еще с початку года, когда обвестили план мероприятий по либерализации экономики, там плановалось изменить тарифную сетку. Зараз идут чутки о том, что тарифную сетку могут применять або не применять на предприятиях уласной собственности. Але и этого не отбывается. Пока что она застается. Бери вверх белорусская бюрократ. Як, ну, наприклад, Міністерство праці, супраць адміни тарифної сетки, і розуміється, що вони вельми багато втрачують впливу на економіку і на своє власне становище, коли не буде цієї тарифної сетки, і без них будуть обходитися підприємства, як там налічувати зарплату. Це ж супротивлення бюрократії. Бліц-аналіз свободи. З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Віталь Циганков. Ночная свобода, выники дня, у Менску 22 годины 20 хвилин. Нагадаю основные темы. Предпринимальнику Звоукавыску Владимиру Осипенку выставили обвинувачення у рыхтаванні террористичного акту супраць старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму Владимира Саўчынкі и намесника министра податков и сборов Василя Камянка. Про гэта паведаміў праваабаронца Олег Воўчак. На мінулым тыдні такое самое обвинувачення выставили ваўкавыскаму предпринимальнику Миколаю Алтуховичу. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаев почав свой визит у Беларусь. Проект закону об изменах и дополнениях выборчая законодавство Беларуси накированы сегодня депутатом Палаты представников с традиционной формулевкой для выучения и унесения пропоновал. Законопроект унесены Александром Лукашенко. Беларусь готовая зарабить для Евразвязу больше, чем Евразвяз для Беларуси, заявил Александр Лукашенко в сегодняшнем интервью итальянской газете «Ля Стампа». У амбасаде Литвы у Менску отбылся круглый стол с уделом историков и филологов Беларуси, Польши и Литвы. Удельники выказали свои меркования об доследовании истории Великого князства Литовского и перспективах дальнейшего супрацовництва. Компания «Хайнекен» у Беларуси починая лицензийную вытворчесть пивного бренду «Златый Бажант» на могутностях бобруйского пивзаводу «Сябр». Про это поведомил сегодня генеральный менеджер компании «Хайнекен» у Беларуси. Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Далее у нас форум «Свободы». Огляд водгукаў наведников сайту «Свобода.орг». Стась Ивашкевич. Активное обмеркование на нашем сайте свобода.орг выкликало поведомление со посылкой на штотыднёвик «Наша Нива» об том, что ведомый активист КХП БНФ Валер Буйвал не отрымал ордену за заслуги перед Польшей, який мёлся отрымать разом с іншими диссидентами с краином былого Советского Союза. Причина поводля гэтых крыніцаў полягаю тым, что сгоду на узнагароджанне Валера Буйвала не дало кіраўніцтва краины, где живе лауреат, то бок белорусский урад. На знак солидарности с Буйвалом от своей узнагароды отмовился российский праваабаронца Александр Падрабінак, які нават напісаў з гэтай нагоды абураны адкрыты ліст прэзідэнту Польшчы Леху Качынскаму. Регулярный удельник форуму «Свободы» Димыч подтримливает критику российского правооборонца на адрес польского ураду. И он цитует открытый лист Подрабинека. «Прошу принять щире спочувание национальной незалежности и суверенитету Польши, коли уручение польских державных узнагородов замежным громадянам потребует сгоды диктаторов и президентов, які у своих краинах не мают громадской подтримки». Далее ироничный комментар Димыча. «Як приемно часом усведомлять, что недзе у свете есть улада, якая день идет дурней, чым у маёй уласнай краіне. За аптымізм, панове! З ім згаджаецца наведніца пад нікам Знічка. У першы раз згодная з Дзімычам. Палякі малайцы. Дамо, але пачакаем згоды. Як той яўрэй, 100 раз развітацца і ніколі не пайсці. Скептычна ставіцца да гэтага паведамлення яшчэ адзін рэгулярны каментатар «Свабоды» пад нікам «Пан спартсмен». Ніхто не можа перашкодзіць Буйвалу атрымаць польскі ордэн у польскай амбасадзе ў Менску. Навіна пра ордэн падобная да навіну пра арышты на вуліцах Менску за беларускую мову. То бок газетная качка. Спадар Падрабінак, не марнуйце часу польскага прэзідэнта на пустое. Павел з польскага гораду Велюн цікавіцца. А ці можна дакладней за якія паслугі перад Польшчай? За агентурную працу на карысць Рэчы Паспалітай? Агляд рэакцыяў наведнікаў сайту свабода.орг падрыхтаваў Стась Івашкевіч. З якіх фондаў мы плацім за тэлефанаванні да нас? Дзе асветная сістэма дае збой? Па чым пазнаць, што жыццё палепшваецца? Скінемся на новы апарат спадарыні Ярмошынай? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі». Перадача Яна Максімюка «Званочкі» хвілінаў праз 40. Шукав спокою, я шукав доволі, ти з моєю кривою не дійти доволі. Тут ти народився, тут пішов крами, Боже, тут розплющу, тут убачив пана. Прийшов наш час, вітайте нас. Прийшов наш час, вітайте нас. Прийшов наш час, вітайте нас. У мінскім клубе «Рэактар» сёння адбыўся святочны канцэрт гурту «Нейрадзюбель», прымеркаваны да 20-годзя калектыву. На імпрэзе была наша карэспандэнтка Яўгенія Аляксандрава. За 20 год існавання гурт выпусціў 13 альбомаў, адзін відэаальбом, а таксама паўдзельнічаў у 9 супольных музычных праектах. Лідар «Нейрадзюбелю» Александр Кулінковіч падзялюся сваімі ўспамінамі за 20 год. Никогда бы не падумаў, што это расцягнецца на 20 лет. Вокруг меня находились преданные люди. Группа «Нейрадзюбель» могла распасться 54 раза за период этого 20-летия, но всегда находились люди, которые каким-то образом помогали. В первую очередь новый альбом. Самый главный наш ориентир. Мы больше ни на что сейчас не ориентируемся. У нас был вот этот вот концерт. Мы его отыграем, и подготовка к новому альбому. Организатор концерту Павел Каширин раскрыл подробности сегодняшнего концерта. «Нейрадзюбель» переживает, так бы мовить, другую молодость. И сам Александр Кулинкович сказал, что такого складу еще николи не было у «Нейрадзюбеля». Зараз это, быцем бы, такие золотые склад «Нейрадзюбеля». Один из фанатов «Нейрадзюбель», який пришел сегодня на концерт, так подлумашил свою прихильность до творчества гурта. Мне подобаются песни «Полевничий Сайгак», «Танки», «Штази», «Тутбай». Песня, ну, самый великий сенс – это пошутилось до родзимы, относины помеж людьми, помеж близкими людьми. Мозна мало кленшу, хусю мозна мало. И так неудала потрапил, и так незгребно стихожу. И так не шмат я маю, и боли не набуду. И только без свободы и не хочу, не буду. Свободу не дам никому, свободу не даст никто мне свободу. Не дам никому свободу, не даст никто мне. Так не шмат я маю, мне не треба боли. Ты свою свободу не дам николи. Свободу не дам никому, свободу не даст никто мне свободу. Не дам никому свободу, не даст никто мне. Никто мне свободу не дам никому свободу не даст никто мне. Так не шмат я маю, и мне хапает зрешты, и только за свободу усього дам до решти. Свободу не дам нікому, свободу не дасть ніхто мені, свободу не дам нікому, свободу не дасть ніхто мені, свободу не дам нікому, свободу не дасть ніхто мені, свободу не дам нікому, свободу не дасть ніхто мені, не дасть ніхто мені. У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Юра Збушляков. Нашим гостем сьогодні буде трьохразовий олімпійський чемпіон, былий депутат Владимир Парфянович. Днями Парфянович заявив, що має намір відмовитися від заснованої указом Олександра Лукашенка державної стипендії олімпійським чемпіонам, які досягнули пенсійного віку. Так само у нас огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет, щотидньова передача Максима Жбанкова «Культ огляд» і «Барди свободи». Змітер Бартосік протягне у передачі оповід про творчість Сергія Патаранського. Але сперша огляд подіїв дня. На черзі міжнародні новини, за ними сочить Стась Івашкевич. І знову добрий вечір. Президент Злучених Штатів Барак Обама наведає у наступному місяці Копенгаген для уділу міжнародної конференції по змаганні з наступствами глобальних кліматичних змін. У обміркуванні питання глобального потепління у датській столиці, на якому планується випрацювати нове сусвітнє погодження по скороченню вихлопів на зміну Кіотському протоколу, збираються удільничати лідери більше як 65 країн у світу. Сотні тисяч мусульман сьогодні починають хадж у святі городи Мекку і Медину. Більше як 2 мільйони мусульман щогод здійснюють пілігримку у Мекку. Як найменше 5 чоловік загинули і 41 був поранений сьогодні у виніку двох бомбових нападів у повднєвому шиїцькому городі Карбала у Іраку. Ізраїль готовий заморозити на 10 місяців будівництво габрейських поселищів на західному березі ріки Йордан. Заяву про це розповсюдила сьогодні канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. У документі підкреслюється, що Ізраїль імкнеться зняти перешкоди на шляху до відновлення перемовів з палестинцями. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад знаходиться у Венесуелі для перемови з президентом Уго Чавесом. Венесуельська габрейська громада виступила з протестом супраць візиту. Опозиція зробила заяву, яку союз Чавеса і Ахмадінежада назвала небезпечним. Венесуела – третій і заключний припинок у турне Ахмадінежада по дружелюбних Тегерану латиноамериканських країнах. У Бразилії і Болівії він отримав істотну підтримку іранської ядерної програми, яка, на думку західних країн, з'являється прикриттям для розпрацовки ядерної зброї. Стасій Вашкевич з оглядом міжнародних подій. Ночная свобода, выники дня. Перш як перейти до огляду основных белорусских подей у сироды, расскажу еще про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет облачно с прояснениями. У ночи месцами, а у день переважно у полночно-заходней полови краины невеликие дожди. У ночи и раницу по особных районах туман. Ветер полднево-заходней 5-10 метров за секунду. Температура у ночи плюс 2-7, а у день у Витебскому, Елеве и Менску 5-7, у Гомеле и Городни 6-8 и у Берести 7-9 градусов тепла. У Менску 22 години 33 хвилины и зараз Сергей Обломейко с оглядом белорусских подеев сироды. Супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі выстаўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу, гаворыць вызвалены раней паплечнік Аўтуховіча і Асіпенкі Юрый Лявонаў. Что касается моей практики, то есть про 2005 год, то я вообще не вижу никаких оснований для таких выводов делать. Я же полгода вместе с ними отсидел, вот сейчас, в этом году. И мне полгода предъявляли все те же самые претензии, которые сейчас объявили Осипенко и Автухович. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев пачаў візіт у Беларусь. Ён працягнецца да 26 лістапада. 27 лістапада ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразес і маюць падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу, гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонид Заіка. Если Назарбаев с Лукашенко будет согласовывать позиции против России, тогда таможенного союза не будет. Таможенный союз есть согласование национальных экономических интересов. Интересы Казахстана, и России, и Беларуси не совпадают, они не тождественны. 10% жыхароў Гомельшчыны перахварэлі на грып альбо працягваюць хварэць. Ад сённяшняга дня аднавіліся заняткі ў 90 школах абласнога цэнтру. Беларусь заняла апошняе 183-е месца ў сусветным рэйтынгу лёгкасці аплаты падаткаў. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філолагаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказвалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектываў далейшага супрацоўніцтва, гаворыць беларускі гісторык Васіль Варонін. Вялікія разыходжанні ў трактоўцы характара мовы, якая панавала ў афіцыйна справаводстве Вялікага княства Літоўскага. Па-рознаму я называю старай беларускай. У Літве апошнім часам намецілася тэндэнцыя адыходу ад гэтай характарыстыкі, называюць канцелярскай мовай. У Менску адбыўся круглы стол пра развіццё беларускага сектару інтэрнэту, так званага байнету. Паводле статыстыкі, інтэрнэт-паслугі ў Беларусі адны з самых дарагіх у Еўропе, і тэндэнцыі да лібералізацыі ў гэтай сферы пакуль што не назіраецца. Нягледзячы на ўвядзенне рэгулярных дзён цвярозасці ў розных населеных пунктах Беларусі, спажыванне алкаголю расце. За 10 месяцаў гэтага году сярэдняе спажыванне алкаголю дасягнула амаль 10 літраў. Сярод афіцыйна прызнаных алкаголікаў у Беларусі 45 дзяцей. Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергей Абламейка. У Беларусі указам Александра Лукашэнкі заснавана дзяржаўная стыпендыя алімпійскім чэмпіёнам, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту. У памеры трох бюджэтаў прыжытковага мінімуму. Цяпер бюджэт прыжытковага мінімуму, нагадаю, складае 250 тысяч рублёў. Знакаміты вяслар, трохразовы алімпійскі чэмпіён, чэмпіён свету і Еўропы 79-го году Владзімір Парфянович днямі ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» паведаміў, што мае намер адмовіцца ад памянёнай стыпендыі. Владзімір Парфянович цяпер з намі на сувязі ў Менску. Спадар Владзімір, добрый вечар. Добрый вечар. Вы заявілі пра намер адмовіцца ад стыпендыі, але напрошваецца пытанне, ці ўжо належыцца гэтая стыпендыя вам. Вы нарадзіліся ў 58-м годзе і, здаецца, да пенсіі яшчэ далёка. Здаецца, далёка. Як да ўсходу, ці як да западу ў Беларусі. Але ты мне менш сказалі, што вам гэтая стыпендыя не патрэбная. Такая, і ў такім узросце, яна ўжо нікому не патрэбна. Гэта, вы ведаеце, гэта самая горшая из того, что есть у былым Советском Союзе. Ніякая из былых краін так не относится до своих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. И хотел трошки вас проинформовать. Я не только в 79-м годе выиграл чемпионат света, а и в 81-м, и в 82-м, и в 83-м. У всего 9 разов. Вельмі дзякую за гэтае ўдакладненне. І цяпер, з вашага дазволу, ўсё ж вярнуся да самой ідэі стыпендыі. Дзяржава збіраецца памагчы людзям, якія сваёй працаю прынеслі ёй дзяржаве славу. У самой ідэі што кепскага? У самой ідэі ўсё добра, вельмі добра. Але той час, калі яна будзе выдадзена, і калі людзі дажывуць да гэтага ўзросту, вы ведаеце, ну, усе ціхонька у Беларусі маўчаць, але сама стыпендія или тая пенсія, якая патрэбна выплачвацца людзям, якія дасціглі такого ўзросту, ну, вообще сістэму нужно змяніць. Эту пенсионную. Потому что я сегодня вот их почитал комментарии в интернете. Вы ведаете, не все так однозначно, как люди отказывают на это питание или как спрашиваются. У нас не совсем все разумеют, что такое олимпийские гульни, как их выиграть. Это ж не выиграть там Минскую лыжню, якая проходит у Раубичах. Вы разумеете, про что я кажу, и там на велосипеде проехать. Может, некие товарищи так и думают, что выиграть Минскую лыжню, это как выиграть олимпийские гульни. Іншими словами, вас найперш так адмовно, негативно уразила тая сума, якая предугледжується... Дело не в сумі, не в гэтым дело. Дело в тим, що коли ти завоював свою медаль олімпійський, золотий, все, тоді тобі вже і повинна держава до тебе отнесися так, як до олімпійського чемпіона. А у нас відносини такі, що, ну, дали там на кришку на хліб, ну і дякую Богу. А одні люди кажуть, ось їм дали, а там моїй бабці не дають, яка там 4 роки, 4 дітей родила. А чому ви, молоді люди, або ті, хто працює на, працював 30 років коля станка, не вийдете і не спитаєте на площі? Ось я сьогодні питаю, відкрито питаю, чому так відстоював інтереси своїх сябров, які виграли олімпійські гульні? А я не ж не хочу, я не ж бояться. Ось уже справа. Одно дело зависть, а другое дело чесно і відкрито об этом розмовляти. Спадар Володимир, наші слухачі пам'ятають, несумненно, вас ще і як депутата Палати представників. Я хочу спитатися, як змінилося ваше життя після того, як ви перестали бути депутатом? Ви ведаєте, як перестав бути депутатом, за все те, що я зробив для людей, окрім двох пожилих жінчин, які принесли бутильку шампанського і торт, і сказали, дякую вам за те, що ви робили, ніхто нічого не сказав. Ви ведаєте, штамп відмінили, це теж гроші, хоч невеличкі, але люди перестали платити. Дай Бог, что у Беларуси меньше стало уживать наркотиков. Я изменил этот закон, який больше жорсткий стал. Россия, вы только опосля год и два, как мы изменила. А сегодня, когда испытать, что депутаты робят, ничего не робят. Вот. Это пустое место. Вот. Никто не хочет открыто выказать свою думку, все сидят и чекают тое пособие депутатское, которое будет ускладать 75% от зарплаты депутата. И все чекают, все думают, а хай оно горит, навошто мне так, как сегодня у меня, как так тяжко было. Господар Володимир, певний час після закінчення депутатських повномоцтв ви заставалися, ну, скажімо так, у політичній активності. А що сьогодні? А сьогодні я так само. Чому не у партії ви можете мене спитати? Я не вижу сьогодні тих партій, які сьогодні є у Білорусі. Нема сьогодні партії, нема опозиції тая, яка виказувалася так, як це потрібно. Ви ведаєте, сьогодні Європа Білорусь продала. І вона сьогодні признала режим. І вона не виконує те, що Алло? Оборвалася сувязь з нашим гостем Володимиром Парфяновичем. Ми гутарили про державную стипендію олімпійським чемпіонам, яка заснована указом Олександра Лукашенки, і про політичне сьогодення былога знакомитого спортсмена і былога депутата Володимира Парфяновича. Дзвонкі на свободу. Ваші відгуки на події. Адкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Наш белорусский пират бескультурный. У всех обзывает, оскорбляет не то, что свой народ, даже и чужих людей. Но хоть бы взять Медведева, он ему не понравился. Агрессор. Он у нас ограбил льготы у народа. Все время обманывает. Федя указал. Лукашенко его министру кепско обозвал. У нашего президента согласный менталитет. Амаль дарма Россия продае ему недра, а он гроши не береже, пускай их на поветра. На вот у себе про высоком урожае бохан хлеба у крамах заўсёды значно дорожая. Гэта і званкі нашых слухачоў мы папрасілі пракаментаваць грамадскага рэдактара тыдня на свабодзе выдаўца Анатоля Тараса. Кажуць, што Лукашэнка грубы, Медведзеў далікатны. А якое гэта мае дачыненне да палітыкі? Які палітык не быў грубы або далікатны, вумны ці дурны, гэта не галоўнае. Галоўнае тая палітыка, якую яны рэалізуюць сваімі дзеяннямі, паводзінамі і ўсім астатнім. А палітык Лукашэнка, мне здаецца, моцны, ну і Медведзеў таксама не слабы. Два гладзіятары, па аднаго дзіда, у другога шабля. Паглядзім, хто будзе наверсе, хто ўніз. Паглядзім. Гэта былі словы грамадскага рэдактара тыдня на Радыё Свабода выдаўца Анатоля Тараса. 22 гадзіны 45 хвілін, начная свабода вынікі дня. Мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Валер Каліноўскі. Народная воля сёння піша пра тое, што невядомыя пагражаюць вядомай журналістцы Ірыне Халіб. Спачатку яна атрымала пагрозу па электроннай пошце. Пазней ёй патэлефанавалі і парэкамендавалі меней пісаць, ды не выходзіць з дому. Ірына звязвае пагрозы са сваімі артыкуламі. Наша Ніва апісвае гісторыю грамадзянскай салідарнасці. У артыкуле «Суд з рухавічком» расказваецца пра радасць блогеркі Міхалінкі з Бабруйска, якая праз міяпатыю не можа хадзіць. Стужка «Френды» сабралі ёй грошы на электрычныя вазы. Газета піша. Звычайны жылы дом у Бабруйску. Кватэра на першым паверсе. Ад яе дзвярэй да вулічнага асфальту 6 прыступак. Але для Інгі Татур, якая жыве за гэтымі дзвярыма, тыя прыступкі, што Альпы, непераадольныя. Інга Татур не мае магчымасці рухацца, бо пакутуе на міяпатыю, хваробу, пры якой пакрысе адмаўляюцца працаваць цягліцы. Зрэшты, слова пакутуе зусім не пасуе для гэтай жанчыны, якая літаральна свеціцца спакоем. Вось цяпер я паеду гуляць. Гэта мая вельмі даўняя мара, цешыцца Інга, пакуль я новы вазок падскоквае па шчарбатым асфальце. Камсамольская правда в Беларусі піша пра тое, што з лютага наступнага года запісваць у спісы на будаўніцтва жылля з дзяржаўнай падтрымкай будуць паволі новых правілаў. Ранейшую сістэму памянялі з-за таго, што чарга на кватэры расце вельмі хутка. Толькі ў Менску палепшыць такім чынам свае жыллёвыя ўмовы хоча 260 тысяч чалавек. Усяго па Беларусі 700 тысяч. Цяпер трапіць у чаргу будзе складаней. Камсамолка падае адказы на найбольш популярныя пытанні, звязаныя з новай сістэмай жыллёвай падтрымкі грамадзян. Вольная глыбокая піша аб праблеме арэнды вадаёмаў, якую закранулі яе чытачы. Слова рэдактару газеты Уладзіміру Скрабатуну. Маецца на ўвазе тыя, каторыя ўзялі в арэнду азёры. На думку чытачоў, яны большыя браканьеры, чым звычайныя там людзі, бо яны масава ловяць сеткамі рыбу, як быццам бы яны не зарабляюць гэтыя азёры. А еще и вводить платное рыболовство для звычайных рыболовов-аматоров. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Валер Каліноўскі. А зараз, як і кожную сераду ў гэты час, перадача Максіма Жбанкова «Культ агляд». Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культ агляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший влёк у нашем списе подеи узовется «Арт-полёт». И это расповед про культурный позитив. Сегодня сюда трапил новый голливудский триллер «Суррогаты». «Суррогаты» – это экранизация фантастичного комиксу с Брусом Уиллисом у головной роли. Я заўсёды лічыў, што няма сэнсу падзяляць кіно на элітнае і масавае. Больш істотны падзел на стужкі якасныя і няеглыя. рэжысэру Джанатану Мастоу трэба аддаць належнае часоў трэцяга тэрмінатара, і ён зрабіў моцны крок наперад. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate cells, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world. У будучыні кожны будзе мець публічнага намесніка ў выглядзе адпаведнага андроіда. Людзям застанецца толькі кіраваць сваімі лялькамі з бяспечнай дыстанцыі. Функцыі жорстка падзеленыя. Рызыкуюць андроіды, зарабляюць іх уладальнікі. Але ці ёсць гэта сапраўдным жыццём? Серыя забойстваў, якую даследаваў герой Бруса Уіліса, паштурхоўвае да нечаканых высноў. Two people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years. The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal. Especially if it's true. Сурагаты працуюць у фармаце футурыстычнай стралялкі, але разумна спалучаюць спецэфекты з увагай да чалавечых адносінаў. Тут ёсць стылі сэнс, а да таго стомлены герой з кранальным позіркам і дзіцячая вера ў лепшае. Карацей, фільм вас не расчаруе. Можа, якраз таму, што ў ім ёсць штосьці болей за банальныя кампутарныя штучкі. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут слухаем чарговую праграму айчыннай рэп-каманды «Гарадская таска». Гомельскі бэнд вось уже 10 гадоў спявае расійскамоўныя прыпевы і на сваім пятым рэлізе застаецца верным сабе. Дарога з длиною в тысячу миль, на верном пути не всегда будет штиль, будет ветер сбивать с ног, порой будет снег, дождь, холод и зной, свернуть в сторону, когда нет сил, когда шанс последний уже упустил. В эти минуты хочу исправить ошибки, кому не сказал люблю, мама, прости. Были поступки, что создали пропасть по глупости, или виной тому гордость. Обойтись можно и без этих преград, если стрелки часов повернуть назад. Между прошлым и будущим тонкая нить, за спиной пустыня или лес, оглянись. На земле какие оставишь следы, по бесконечной дороге жизни шагай мы. Что тут цікавага? На першы погляд няшмат, бо прадукт відавочна камерцыйны і да таго не надта арыгінальны. Дыск, характэрнай назвай «Там, дзе нас нет», вагаецца паміж маскоўскім гамурчыкам і мясцовай фактурай. І тое, і другое ў выкананні «Гарадской таскі» гучыць трохі смешна. Бо гамурчык выглядае пародыі на Бандэрас, а тутэйшасць косіць пад Ярмоленку ды Вольска. Зранці чакае прад, яго басы обіжае, не можа падняцца. Погляд люстэрка, отвару няма, давіла кар'єра інженера. Быцам бы з'еў да халеры хрена, а найуде бачная вялікая праблема. Ён зразумеў, патрэбна іншая тэма, для гэтага трэба як разу лепшы стабаргена. Неабходна ў шыцці змена, казаць гудбай, а ў нас напакаёвая кватэра. Ага. Ешь ты, бальшевик такой на висоте, где? Где текила, маргарита, топырка, кошки, ешь ты. Насамрэч, дыск гучыць зусім неблага. З гукам у музыкаў усё нармальна, біт не самы банальны, танных крымінальных пантоў не праглядаецца. Прадукт трымаўся прывабны, пад яго можна танчыць, а вось словы лепш не слухаць. Бо шэрых пачуццяў там не больш, чым у рукляме чарговага тэлефоннага аператара. «Гарадская таска» патэндуе на пэўны ўзровень якасці, але на гэтым шляху відавочна губляе рэшткі розуму. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Свой юбілей азначае адзіны і непаўторны герой экрану, чэмпіён глядацкіх сімпатыяў, ідал малалетак, галоўнае мышаня 20-га стагоддзя. 81 год таму выйшаў «Параход Відль», першы гукавы мультик з Мікі Маусам. Ёпу! Уолт Дісней зробив неверогодную колькость стужек, але увесь світ закохався у нього попелушку з Мері Поппінс, а у нього римського мишаня. Мікі – ліричний герой цинічної епохи. Малий, але гіперактивний. Стіплий, але відважний. Летутєнний і відказний. Мікі Маус – гэта люстерка маленького чоловіка. У мастацькому кіно був Чарлі Чаплін, у анімації – славути Мікі. Беларускі Мікі Маус выглядае не менш неверагодна за сумленныя выбары, бо Мікі заўзяты індывідуаліст і майстар авантур. Ён немагчымы ў пажыццёва-памяркоўным грамадстве, а таму свята мышаняты для нашага спажыўца адзіная нагода набыць свайму малому пару пазалочаных вушак. Культагляд, суб'єктивний підхід Максима Жбанкова до актуальної культури у нашому ефірі увечері кожну середу. 100 адресів свободи. Щораніці у будні у нашому ефірі передача 100 адресів свободи. Шильда свободи. Менск, вуліца Верых Оружай, 16, бібліятэка імя Янкі Купалы. Тут у 1998 годзе пачынаў працу беларускі калегіум, незалежны інтэлектуальны цэнтр, дзе вучаць не прадметам, а свабодзе думкі і творчасці. Аповед пра беларускі калегіум у заўтрашнім выпуску перадачы 100 адрасоў свабоды. 22:57 і зараз на заканчэнне гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага паэта Сергея Патаранскага, які выпускае кніжкі вершаў, удзельнічае ў паэтычных вечарынах, піша песні і не сумняваецца ў бліскучай будучыні беларускай культуры. Беларушчына будзе. Адзінае што, гэта стварэнне магчымасцяў. Вот у гэтым на сённяшні дзень галоўнае пытанне. На сённяшні дзень вельмі шмат маладых, таленавітых людзей, апантаных ідэі беларушчыны. Галоўная іх праблема – гэта адсутнасць магчымасці, дакладней іх мізернасць гэтых магчымасцяў. Як кажуць, хочаш знішчыць мову, загані яе вёску. У нас большасць беларускіх школ, але прабачце, дзе яны знаходзяцца, в якіх умовах і колькі там вучняў. Тое самае з культуры, да? Можна ўсё снівеліраваць да ўзроўня, прабачце, калхознай культуры, да, і называць гэта беларускай культурай. Але гэта кіч, а не беларуская культура. Мы цудоўна адрозніваем сапраўдную этна ад таго, што нам прапагандуюць часам, так? Стварэнне магчымасцяў для развіцця моладзі, напэўна, гэта адна з галоўных задачаў як грамадскага руху, назовём гэта так, так і дзяржавы беларускай. Осеньскі дзень, як палакло, дзе спелі зубы, бензай дажджу, без мода, без надзей. Зараз гляджу. мной.